Alguna intervenció? Sí, estem en el vents. Bé, aviam, si votem les esmenes, ja ho ha dit la regidora de la CUP, l'Anna, s'ha llegit el text refós. Jo em pensava que votàvem el text refós, ara votem les esmenes. M'he tingut que llegir les esmenes si deien el mateix que el text refós. Clar, no he tingut temps del tot, perquè és una mica complexa, com han dit, i és llarg, no? Crec que si votem les esmenes he tingut que llegir l'esmena, tampoc eren tan llargues, no? Perquè aquí ens estem confonent, no? Com que no tenim els textos, doncs llavors ens confonem. Està bé que es votem les esmenes, però haguéssim de llegir les esmenes i llavors estaríem tot més clar. Segon punt. No empitjoren les bases. Jo no he dit que les millorin, he dit que no les empitjoren, perquè crec que no les empitjoren. Si algú fan és complementar-les i potser millorar-les, no? Llavors, evidentment, jo crec que hi ha un component polític i hi ha un component de gestió, i en aquest cas crec, i no vull defensar la iniciativa perquè es pot defensar soles tranquil·lament, jo crec que en aquest cas ells han incidit en un component de la gestió del pressupost, que són les bases d'execució, i bueno, ja t'ho dic, en alguns casos hi ha alguna esmena que realment millora, perquè com a mínim tindrem en compte el ple que fins ara no la teníem, no? Llavors, bé, és cert que potser tot el temps que estem gastant i les energies que estem gastant les haguéssim pogut gastar un altre dia i un altre moment, perquè avui estem fent un ple de pressupostos que és jo crec que és el més important de l'Ajuntament, no? Però bueno, ja que hi som, hi som, no? I ja està. Per part d'Esquerra Republicana, alguna intervenció? Senyora Cortés? Sí, en primer lloc volem aclarir què és el que votarem ara, perquè no ho sabem. Ja li hem dit, perdoni, ho tornem a repetir, però... i en tot cas després el senyor regidor quan intervingui també, hem llegit les esmenes que va presentar Iniciativa, excepte la primera que hem llegit el text refós per explicar, i que són unes esmenes que nosaltres en la comissió informativa vam contraesmenar amb els criteris i els conceptes que vam dir. La primera, hi havia el tema de donar compte al ple. La segona, ja hi havia la base quarta, que hi havia coses, sí, que no hi eren. Sí. Però què votarem ara? Les esmenes d'Iniciativa? Sí. I després votarem el text refós? El text refós, no, amb les aportacions que s'hi han fet per incorporar a les bases que ja hi eren les coses que no estaven redactades, que incorporar l'esmena d'Iniciativa. A veure, però nosaltres a les 9, a les 9 menys 5, ens ha arribat aquesta, sí, documentació, i aquí es diu text refós de les esmenes de les bases d'execució. Això és el que votarem ara? Sí. No. Sí, sí, sí, sí, sí, que són les per tant, esmenes. Votarem el text refós. Sí, home, que són les esmenes. Això és el que demanem, si votem les esmenes o si votem això. Però no tot el text refós, perquè hi han hagut quatre esmenes que han decaigut. Només votarà el text refós de la 1, la 3, la 7 i la 8. A veure, per tant, no entenc res. Bueno, no, perdoneu, potser no hi arribo tant, però esclar, això és un embolic i a mi em sap molt greu que haguem de dedicar més d'una hora d'aquest plenari del ple de pressupostos, que estem desviant tota l'atenció del ple de pressupost amb unes esmenes. Senyora Cortés, li explico. A veure, expliqui-m'ho, sisplau, però no em digui el quart o el cinquè. Iniciativa va entrar 10 esmenes, sí, el dimecres abans de la comissió informativa. El dijous a la comissió informativa es discuteixen, es parlen, es comenten, i en el debat nosaltres vam fer unes aportacions que al final per la intervenció que va fer la senyora Anna Gabriel va dir que hi donareu suport. Nosaltres vam dir hi donarem suport si es donen aquestes condicions. I com ha explicat ja el senyor Serramalera, vam agafar el compromís de fer un text refós, sobretot en les esmenes que eren, que ja hi havia un articulat que estava previst en les bases actuals, però que hi havia coses que amb l'esmena d'Iniciativa no hi eren en el text de les bases vigents i que s'incorporarien aquests conceptes. I això, en tot cas, és el que hi ha en el text refós. Llavors, al venir aquí, en el plenari, se'ns ha comunicat per part d'Iniciativa que de les 10 esmenes només en deixa 4 de vigents. Pues en tot cas, són les que estan en el text refós? Són les 4 del text refós. La 1, la 3, la 7 i la 8. D'acord? I l'única discussió que hi havia amb el senyor Hinojosa era que amb la base, amb l'esmena 1, amb el que deia l'apartat 8, que vam quedar nosaltres que no teníem cap inconvenient de portar-ho tot en el plenari per donar compte al ple. Senyor alcalde, però... ara em toquen a mi, eh? Sí, sí, no, jo l'estic aclarint. L'estic aclarint amb vostè. Perquè és una pregunta... El que diu un vell, sap que potser li... Estic aclarint amb vostè. En tot cas, que el tema que era que si hi havia una competència que és de l'alcalde, que és la incorporació dels romanents de tesoreria, no tenim cap inconvenient en portar-ho, en donar-ne coneixement al ple, però que en tot cas entenem nosaltres que la competència és que siguin de l'alcalde. I això ho vam dir a la comissió informativa, ho hem dit en avui, i respecte a les altres, la 3, esmena 3, que és l'aprovació de la pròrroga del pressupost, ja hi tenim una base que parla de la pròrroga del pressupost. Hi han coses que s'esmenten aquí que no hi són en el text, s'incorporen doncs, en el text de les bases. I a l'esmena número 7, que és, correspon a la base 25, tres quarts del mateix, de lo dels documents comptables. Hi ha un articulat amb la llei de bases que amb l'esmena d'iniciativa s'incorporen nous aspectes, doncs per nosaltres cap inconvenient. I per l'altra banda, l'esmena número 8, tres quarts del mateix, la base 31, ja en tenim una i farem un articulat nou recollint les aportacions que ha fet iniciativa. D'acord? Hem debatut les esmenes d'iniciativa, però a l'hora del debat hem transaccionat un posicionament que ja es va fer en la comissió informativa i que en tot cas és el que portem a votar. A veure, per aclarir, aquestes esmenes no es van entrar el dimecres, sinó que es van entrar el dijous. A vostès les hi van explicar el dimecres, però els regidors de l'oposició les vam tenir el dijous i es van entrar per registre el dijous, el dia 22, a les 10 del matí, a les 10:01. Bueno, algunes 9:57, 9:59. Bé, això perquè quedi 10, clar. 10:01, sí, sí. Bé, les 9:57 a les 10:01. Una altra cosa, si aquestes esmenes que ha presentat iniciativa, estic demanant qüestions jurídiques, que jo no les sé i per això les demano, perquè quan una cosa no l'entenc la demano. Si aquestes esmenes que ha presentat iniciativa s'han convertit en un text refós de 4 esmenes, això devem haver de votar l'urgència, no?, per presentar, per no, votar aquest text refós. Sí, sí. Clar, algunes s'han suprimit, unes desapareixen i es fa un text senyora refós. Senyora Cortés, li aclareixo. El que portem a votació són les 4 esmenes d'iniciativa incorporades en el text refós que s'ha presentat aquí. I el text refós en parla de més esmenes, perquè el text refós està de 10, però només aprovem el text refós el que representa l'esmena número 1, la número 3, la número 7 i la número 8. Bé, però les altres esmenes que no són aquestes... Les altres les retira. No, més presenten 4. Queda clar? No, però bueno, com bueno, que votarem en contra, perquè bueno, davant de tot aquest dubte jurídic a vegades, en el qual nosaltres... No, sí, sí, a vegades no. Si no es vol entendre les coses... No, si no es vol entendre, no. Es poden a veure, un text refós, si això és un text refós, ara s'hauria de votar l'urgència de presentar aquest text refós. Nosaltres ho entenem així. Bé, sí. Vostè pot... Bé, pot en tot cas, el que proposem a votar després del debat que hi ha hagut és les esmenes 1, 3, 7 i 8 que figuren al text refós. La resta d'esmenes queden fora perquè el grup municipal que les ha esmenat les ha retirat abans de l'inici del ple, que ja ho hem explicat. Bé, queda clar tots els dubtes jurídics que hi ha aquí, sí. Perquè és això. Bé, en tot cas procediríem a la votació sobre el tema de les esmenes de les bases d'execució del pressupost 2010. Vots a favor? Vots a favor de les esmenes. Vots a favor? Les 4 esmenes. Vots en contra? Vots de les esmenes o del text refós de les esmenes? Bueno, a veure, aquí diu text... A veure, sisplau, aquí diu text refós de les esmenes. És que... Li torno a repetir. Les esmenes que ha presentat iniciativa estan incorporades en el text refós. El text refós és de les esmenes 1, 3, 7 i 8, que és el que portem a votació. Per tant, estem votant el text refós de les esmenes de les bases d'execució. Sí, abans, tres vegades, però li torno a repetir. Procés... Iniciativa ha esmenat, nosaltres ja hem transaccionat i el text que es posa a votació... Refós. El text refós de la 1, la 3, la 7 i la 8. Però tant és text refós, és una esmena al text original que venia en el dictamen. És un text refós. Sí. Per tant, s'ha de votar el text refós de les esmenes de les bases d'execució pel 2010. Molt bé. Votem les esmenes 1, 3, 7 i 8 que estan incorporades en el text refós. i amb el redactat que se'ls ha repartit abans d'entrar en el plenari. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Queda aprovat per 7 vots a favor, una abstenció del grup socialista i 5 en contra, 4 d'Esquerra Republicana i una de la CUP. I passem doncs a debatre la resta del pressupost general de l'Ajuntament amb les intervencions doncs per part d'Iniciativa. Senyor Nojosa. Sí, bueno, ja a veure, nosaltres voldríem fer un preàmbul. Entenem que el pressupost municipal ha hagut més, com a mínim més diàleg que en anteriors pressupostos que s'havien presentat. Ja han intervenit els grups en tot aquest diàleg, més reunions, s'ha intentat negociar, tant per els partits, han fet propostes els partits de l'oposició i l'equip de govern, hem estat tirant i a fluixa. És cert que és una negociació a 5 bandes, per mi és supercomplicat perquè jo més havia la meva experiència sindical, érem a lo millor 4 sindicats i la direcció de l'empresa, i també érem 4 bandes, no? Però al final arribàvem a una proposta unitària. Què passava? Doncs que després de tot el debat, la proposta unitària ens facilitava molt la negociació perquè ja teníem uns objectius. Això no passa a nivell de l'Ajuntament, lamentablement, no? Perquè som 4 partits a l'oposició, però no passa perquè no ens posem d'acord. Alguna vegada el grup d'Iniciativa havíem comentat que era bo de fer una proposta unitària i esmenar el pressupost municipal, lo qual, si esmenàvem el pressupost municipal i som majoria, es faria el pressupost municipal que volguessin els grups de l'oposició. Però això tampoc no s'ha vist amb bons ulls, perquè es pensava doncs que era un compromís que algú a lo millor no volia agafar. Per tant, ha sigut és una negociació tope complicada, però no obstant s'han acotat coses molt importants. De l'equip de govern hi havia un tema que era de Calcarreres. Estic parlant de les inversions, no s'ha explicat moltes coses a l'equip de govern, però sí que hi havia coses importants en tema d'inversió, que es van fer 3 propostes d'inversió, o sigui, del principi que eren el que pujava a 1.494.679 euros. Aquesta va ser la primera proposta de l'equip de govern, 1.494.000 euros. Quan parlem d'inversió sembla que perquè són coses que s'han de fer en el poble, però a vegades les inversions és més endeutament, perquè s'ha de demanar préstec. Llavors, clar, aquí és on està el debat. A l'equip de govern jo entenc que la seva il·lusió pues és acabar la legislatura amb tota una sèrie de projectes realitzats. Llavors, què passa? Aquesta il·lusió i aquesta passió ens pot portar a que es vulgui invertir més del compte. Per tant, tindria un endeutament molt fora de lloc. Què és el que s'ha acotat que per nosaltres és important? En principi, la primera proposta de les inversions hi havia el tema del Calcarreres. El Calcarreres era un tema que pujava 27.000 euros. Era per fer el projecte i tenien, sembla, una subvenció, no?, de la 62.000 euros de diputació, em sembla. Per què no surt ja en l'última proposta de les inversions Calcarreres? Perquè aquí ens posem serios els grups de l'oposició, i m'imagino que el senyor, parlant amb el regidor del PSC, em consta que ell es va posar molt serios en aquest tema. I és perquè, què passa? En les negociacions que vam tenir, nosaltres considerem que hi havia en marxa una negociació abans d'aprovar el pressupost, abans de posar-lo a les inversions, i aquesta negociació estava trencada, i continuem insistint els grups de l'oposició que Calcarreres, si s'inverteix en la variació del projecte i es comença a posar en marxa, entenem que ha d'haver consens. Entenem que ha d'haver consens, perquè Calcarreres no pot ser una cosa de l'equip de govern de Convergència i Unió, perquè ja en principi ja ve de l'anterior legislatura. per tant ja és una cosa complicada, sinó que ha de ser Cal Carreras, ha de ser un tema de poble, no d'un partit. O sigui, d'un partit no pot ser. Això és un tema molt important que té molta transcendència i nosaltres creiem que s'hauria de consensuar. No va ser així perquè van succeir una sèrie de qüestions. Després, bueno, de 1.400 euros de 1.494.000 euros d'inversió, ens quedem al final en 1.208.000, o sigui que es rebaixa una quantitat important d'inversió ahí, en 1.103.000, 1.103.000, de 1.400.000 a 1.103.000. Es rebaixen una sèrie de coses pensant que no es podria, la intenció és que no es podia endeutar tant. Aquí, pues bueno, hi ha una entenem nosaltres que hi ha hagut una predisposició de l'equip de govern i també hi ha hagut una predisposició de fer propostes per part dels grups de l'oposició. Per part de la regidora de la CUP es van fer propostes també importants per rebaixar cost d'inversió. Què passa? En les inversions hi ha coses que també pensem nosaltres que són necessàries i hi ha altres pues, que no acabem d'estar d'acord, perquè encara anem arrossegant aquests 62.000 euros que s'han de fer pel camp de futbol i anem la gespa artificial que s'ha modificat, que això encara continuem invertint en el camp de futbol, per exemple. Sí que hi ha coses com es van eliminar algunes partides, com per exemple un vehicle per a la brigada que pensaven que no era necessari. Conclusió, que es va reduir el que era la inversió per a reduir l'endeutament, precisament. També s'han reduït, és cert, que va haver de predisposició de l'equip de govern a reduir les hores extres. No ha sigut tot el que voldrien. Això també ha sigut una cosa important. Jo crec que s'ha reduït quasi bé el 50%, o sigui, més o menys, i si hi havia 70.000 euros s'han quedat entre 34.000. Vull dir, ha fet també una reflexió de que no es podia estar pagant tantes hores extres quan en una situació de que tenim l'Ajuntament d'endeutament i que no sabem com aniran els ingressos. I després de les despeses corrents també em sembla que va haver una reducció important de uns 10.000 euros, no? Per tant, han hagut una certa negociació, encara que no ens acabi d'agradar com és la història. Jo voldria fer algunes reflexions i algunes consideracions. Hi ha una cosa també que és bastant important i és que el tant per cent de la despesa de personal s'ha situat en un 54% i pico, quasi bé igual que el 2007. I després algunes consideracions que voldria fer és que tenim de, bueno, no diem cap disbarat els últims números que tenia el 2009, que encara manca consolidar-lo, i havia pendent de cobrament 1.900.000 euros. Clar, això també és molt important, no sabem com aniran els ingressos. I després considerem, perquè aquí hi ha un document però no el vull llegir, que el tema de l'electricitat també ens ha augmentat molt la despesa, les despeses dels equipaments a vegades augmenta perquè tenim que ens gastem 1.000 euros al mes en el que és el manteniment del camp de futbol. Després ens gastem 6.000 euros en la despesa de corrent del centre parroquial de Cabrianes i 10.000 euros en la despesa energètica del camp de futbol. Clar, aquí més altres despeses de corrent que ens gastem, però a més ja s'ha dit que la corrent ha pujat molt més. Clar, no sé jo fins a quin punt l'Ajuntament també s'hauria de plantejar si hi ha la possibilitat d'altre tipus d'energia. Jo no ho estic dient, el senyor Serra Molera potser dirà una altra vegada que ja vaig fer una proposta d'energies renovables al polígon industrial de la sala, que podríem haver posat plaques i podríem haver vengut l'energia i tal. Clar, jo crec que això no és impossible, eh? Que un dia ens plantegessin, que ens vinguessin a explicar una mica, si hi ha algun ajuntament que tinguin aquesta experiència de com produir energia, que a lo millor sí que és veritat que s'ha de vendre a les companyies elèctriques, però això, si poguessin tenir un canvi d'aquesta mentalitat de tant consum. Per tant, això tampoc no ens agrada, no ens agrada que consumir tanta energia en el camp de futbol, i 6.000 euros en el centre parroquial de Cabrianes també és molt elevat, eh? No sé si a lo millor tindrien de fer una mica d'austeritat, però no ho sé, eh? Tampoc estic criticant de que el centre parroquial de Cabrianes tingui de tancar per no consumir llum, però aquí també l'Ajuntament i l'equip de govern hauria de posar una mica, aviam, jo crec que en aquesta situació que tenim d'endeutament i que no sabem com aniran els ingressos en tot aquest període, el que seria important també és que la gent del poble s'ha de mentalitzar que no val tot, que tot no es pot demanar, perquè tenim una situació molt determinada. I això, l'equip de govern també ha de fer un esforç. Per què? Perquè a nosaltres no ens vindrà, la gestió la porteu vosaltres, i a la gent se li ha de mentalitzar, doncs, que pues, aquest any, pues, mira, la subvenció no pot ser, i s'hauria de fer una reducció de la despesa en diferents àmbits. Vist tot això, i no em vull allargar més, nosaltres creiem, pues, que ha hagut una variació diferent de la manera de presentar les coses l'equip de govern en aquest pressupost, perquè s'ha discutit més, perquè han hagut més reunions, perquè s'han portat més informació, perquè ha variat de la intenció que tenia en un principi, l'ha variat sobretot en el degotament, i l'ha acceptat, de que moltes propostes, no d'iniciativa sinó de la regidora de la CUP i de PSC i de tots, han acceptat la proposta. Després de tot això, no em vull allargar més, nosaltres en aquest pressupost no votarem en contra, tampoc votarem a favor, però ens abstindrem. Senyora Gabriel. Sí, aviam, en primer lloc, i perquè penso que és el més important per nosaltres, és agrair a les persones de la CUP que han estat treballant intensament en els pressupostos. No he estat jo sola, per tant, doncs, com sempre acostumo fer quan és així, que hi ha altres persones que assisteixen a les reunions i es treballa en la documentació, doncs el meu agraïment a ells, això d'entrada. Segon, reprenent el fil del que deia el regidor d'Iniciativa, de que s'ha vist un canvi de tarannà en la voluntat negociadora de l'equip de govern, és cert, és a dir, segurament, i amb una conversa telefònica amb el regidor d'Hisenda, jo li deia, són millors els treballs que hem fet per aquests pressupostos dels que ho van ser els de l'any passat. Els de l'any passat ja eren millors dels de l'any anterior, i és veritat que hi ha una certa sensació de que, com a mínim, la intensitat del treball que s'ha fet ha anat millorant, eh? El que passa que jo, la lectura política que em faig, potser no és tant de que ha millorat la voluntat negociadora de l'equip de govern, sinó que ha augmentat la necessitat negociadora de l'equip de govern, doncs perquè tots sabem que és un equip de govern que està en minoria i que necessita el vot favorable d'algun altre grup, i per tant, doncs, potser en altres moments era més senzill obtenir-lo, potser ara s'ha complicat, i per tant, doncs, la meva lectura política és aquesta. Però això no treu el mèrit de que, en comptes, doncs, de pactar només bilateralment amb una o dues forces, sí que és veritat, doncs, que tots plegats ens hem reunit un bon gruix de vegades, i per tant, doncs, sovint era la reunió que es feia aquí a l'Ajuntament més la reunió amb els nostres respectius grups municipals, i per tant és veritat, doncs, que hi ha hagut un treball intens, i que sí que hi ha hagut un canvi de tarannà. L'origen d'aquest canvi de tarannà, doncs, no em toca a mi valorar-lo, i tampoc demano que es valori en aquest plenari, no cal. La nostra postura, doncs, com des del primer dia, va ser d'intentar millorar els pressupostos en la mesura en què poguéssim, és a dir, mentre ens deixessin anar fent aportacions que nosaltres enteníem que eren interessants. Algunes ja s'han dit, vam insistir també en la reducció de la inversió, enteníem que aquests pressupostos havien de baixar la inversió respecte a sempre la primera proposta que vam tenir sobre de la taula, També vam entendre que no s'havia d'augmentar el capítol 1, que també era la proposta inicial, d'augmentar personal, concretament els serveis jurídics. Això també, doncs, es va aconseguir frenar. També vam insistir en la contenció de les partides del corrent, de la despesa corrent de l'Ajuntament, i tot i que no s'ha arribat a la contenció que a nosaltres ens hagués agradat, sí que és veritat doncs, que s'han rebaixat partides que inicialment doncs, estaven més altes del que finalment s'aprovarà avui. S'ha parlat ja de les hores extres, també va ser una qüestió amb la que vam insistir moltíssim, perquè en aquest ajuntament és que hi ha treballadors, i tinc les xifres al davant que m'ha facilitat el propi ajuntament, doncs hi ha treballadors que anualment podien arribar a cobrar 10.800 euros només en concepte d'hores extres. Xifres de 9.000, de 8.946 a l'any, de 7.019, és a dir, un escàndol en una època normal, però sobretot un escàndol en una època en la gent té necessitat de feina, que per tant amb aquests, no, amb aquests sobresous que s'emportaven els treballadors doncs, segurament doncs, es podia contractar nou personal, no? Per tant, doncs, això, hem entès doncs, que s'han fet unes millores respecte a la proposta inicial. Doncs agraïm que se'ns hagi facilitat la documentació, però insisteixo, penso que és l'obligació també de l'equip de govern facilitar-la. Penso que és obligació d'un equip de govern que estigui governant en minoria tenir un tarannà més conciliador, i agraeixo doncs, a la força política potser que tradicionalment doncs, havia donat el sí més ràpid, doncs, que aquest any potser ha trigat una mica més i per tant doncs, hem tingut més marge per parlar de les coses, i parlar de les coses sempre és positiu. Evidentment no són els pressupostos que hagués fet la CUP, això és evident, però també ens sembla que els pressupostos els ha de fer qui governa, i en aquest sentit nosaltres doncs, entenem que els pressupostos no els pot fer tota l'oposició junta i entregar-los a Convergència i dir ara amb els pressupostos que nosaltres voldríem treballeu. Home, per això governem nosaltres, no? Jo entenc que si governen ells, malgrat sigui minoria, a ells els hi toca fer els pressupostos, i és molt lògic que no facin els pressupostos que faria la CUP, perquè no són la CUP i per nosaltres no som ells, i ja està. Per tant, jo penso que s'ha millorat, i jo crec que ells haurien d'estar contents de la millora que ells mateixos han fet, i tot i així doncs, com que els hi queda molt per millorar sota el nostre criteri, doncs evidentment el nostre vot serà contrari. Gràcies. Molt bé, pel grup socialista, senyor Manel Vents. Bé, deixem respirar, no? Bé, aviam, nosaltres hem afrontat aquests pressupostos des del punt de vista de magnituds, no? Vull dir, quan dic magnituds, vull dir, ens vam mirar els pressupostos mirant el que es podia fer i el que no es podia fer. El primer que vam mirar van ser els ingressos, no? Encara que aquí no hem parlat d'ingressos, només hem parlat de despeses, també vam mirar els ingressos i vam analitzar els ingressos veient que els ingressos aquest any han pujat 150.000 euros si no tenim en compte els FEOs o els segons FEOs que venen de l'estat espanyol, que són 150.000, no? Això suposa un increment dels ingressos de l'1,9%, vull dir que és molt, molt poquet, no? Llavors, amb la primera proposta dels pressupostos, que han tingut quatre versions, o sigui, quatre propostes, vull dir, hem anat rebent informació doncs, força sovint i molta informació, ens trobaven amb que teníem unes propostes de despesa que per nosaltres no lligàvem a l'ingrés, perquè entràvem en un dèficit inicial d'uns, jo estic parlant una mica, no vull donar molts números perquè si no aquí no ens entendrem, no? Vull dir, entràvem en uns dèficits d'uns 70.000 euros tenint en compte els 150.000 dels FEOs, llavors això, per nosaltres això era inassumible des del punt de vista de que no podíem tenir un increment de despeses tan elevades dels ingressos, de les despeses corrents, quan teníem tants pocs ingressos corrents, no? O sigui, conclusió, que vam seguir, vam treballar i vam aportar, altres partits van aportar també molta informació sobre els ingressos corrents, i em sembla que hem arribat a aconseguir una retallada d'uns 100.000 euros, no? Vull dir, crec que és important. Una proposta que hi havia, la primera proposta que hi havia de l'equip de govern era la creació d'una plaça, també, no? Cosa que també ens vam posar en contra definitivament, i de seguida crear una plaça de gerent, perquè en aquells moments, cosa que ara no hi és perquè ha marxat el secretari, tal com ha dit la senyora Anna Gabriel i ha confirmat el senyor alcalde, excel·lentíssim alcalde, esclar, no teníem un secretari, creàvem una plaça de gerent, i això suposava una dotació aquest any de 30.000 euros i de cara als anys que ve i pròxims doncs de 60 o 60 i pico mil euros, no? Hem de contenir el grup 1, ho estem dient des del primer pressupost que jo he estat aquí, el grup s'ha de contenir, i aquest any l'hem contingut perquè no incrementa, no? Llavors, el qual estem contents és que com a mínim doncs, el grup estigui parat, no? És cert que partides que estaven podrides del grup s'han variat cap a altres diferents grups, però bueno, això era la magnitud, una de les magnituds principals que teníem al cap, que era controlar la despesa corrent, i em sembla que l'hem aconseguit controlar una mica. Llavors entràvem en l'altra magnitud, que era la inversió. Clar, l'inversió, la primera proposta era d'un 1,5 milió d'euros d'endeutament de l'Ajuntament de Sallent, més o menys. A la segona va ser 1,2 milions i ara hem arribat a 1,1 milió, no? Que és molt, vull dir que nosaltres, la nostra aspiració era no arribar al 1,1 milió, era quedar-nos al 1 milió, però evidentment en una negociació no sempre pots arribar on vols, no? Però per què el 1,1 milió o el 1 milió i no el 1,5 milió, no? Simplement perquè era un anàlisi de l'endeutament que em sembla que arriba ja, arribarà al 2010 al 83-84%, que evidentment compleix el pla que havíem votat aquí fa 2 anys, no? D'estabilitat pressupostària, perquè ja vam dir l'anterior ple de pressupostos l'any passat que no volíem arribar en cap moment a aconseguir aquesta estabilitat pressupostària, que hi havia un endeutament previst pel 2010 del 100 i pico%, no? Això s'ha contingut i hem arribat, per això no volíem arribar al 1,5 milió ja, perquè ens passàvem cap al 90-90% d'endeutament. Això vol dir que ens anàvem cap a 900 i pico euros d'endeutament per persona a l'Ajuntament de Sallent, no? Bueno, aquesta magnitud era important de controlar i vam seguir incidint fins que, bueno, vam creure que ja les inversions que quedaven, tal com ha dit el senyor Antoni Hinojosa d'Iniciativa, doncs, eren bastant necessàries les que ens quedaven, i potser en podíem retallar més, però també és veritat, també s'ha dit aquí, que hi havia despeses contraigudes encara que no estiguessin pressupostades, i també ho sabem i ho entenem. Aquest pressupost va molt tard, també entenem potser les, els raonaments que ens han donat des de l'Ajuntament, que hi ha hagut molta gent de baixa, ha sigut difícil quadrar, ha sigut difícil, doncs, entrar-hi. Però bé, l'endeutament actual és un 83%, i a més d'aquesta magnitud d'endeutament també lligava amb la capacitat de devolució dels anys futurs, no? Perquè si el primer pressupost que ens envien teníem un dèficit de 70.000 euros tenint en compte els 150.000 dels FEOs, volia dir que amb el mateix nivell de despesa a l'any 2011 no es podia tornar el capital del, de la devolució dels crèdits que ja tenim d'anys anteriors, no? Perquè representava que haguéssim tingut una devolució d'uns 800 i pico mil euros si haguéssim fet el 1,5 milió d'euros d'inversió, o sigui, de finançament. Doncs aquesta magnitud també ens va dir, escolta, no podem endeutar-nos més perquè no podrem tornar els diners, a no ser que ens endeutem per tornar diners en funció dels mateixos criteris que tenim de despesa aquest any, no? Ara ja la cosa, doncs, queda més o menys més controlada, encara que segueixo opinant, doncs, que si els ingressos van com van, perquè l'economia no està per tenir molts i més ingressos, l'any que ve tindrem que fer un endeutament, o podrem fer un endeutament d'uns 700-800 mil euros només, no? Llavors, com a tal, la capacitat inversora de l'Ajuntament de Sallent baixarà molt, no? Esperem que l'economia millori, cosa que nosaltres, doncs, som pessimistes en aquest aspecte i pensem que s'ha de ser molt auster per poder fer front, doncs, a possibles despeses que vinguin sobrevingudes i que no hi pensem, no? Aquesta magnitud, doncs, també sembla que la tenim més o menys controlada, del qual estem contents, no? Llavors també hi havia, doncs, el tema polític. Un pressupost és una situació política. Jo a l'inici d'aquesta legislatura, quan jo vaig aparèixer aquí, mirava més el pressupost com si fos una gestió, i jo veig que és un error, vull dir, això m'he donat compte amb els anys. El pressupost no és gestió, el pressupost és política pura i dura, no? Sobretot envers de quin futur vols pel poble de Sallent, no? Llavors, en aquest pressupost apareixia, com ja ha dit el senyor Hinojosa, doncs, cal carreres, no? Cal carreres amb uns valors, unes magnituds que nosaltres tampoc vam poder assumir, i l'Ajuntament de Sallent, o sigui, l'equip de govern, doncs, també sembla que de moment, doncs, ho ha deixat estar, ho ha deixat pendent, perquè, esclar, era una situació complicada. Estàvem immersos en unes discussions a la residència, a la qual, doncs, hi va haver-hi partits que també van aportar dintre d'aquestes reunions, doncs, sapiguer si era possible, doncs, les dos usos, no? Residència i cal carreres, a part de si sabem si cal carreres lliga amb una residència al costat que està a 3 metres o 4 metres a tocar, i tampoc sabem si la residència encara se suposa que es pot fer, però no tenim els certificats corresponents dels departaments que pertoca, si la podem fer o no la podem fer allà, no? Llavors això era una situació política que pertany, diguéssim, al poble, no? Al poble, i no només un equip de govern, encara que sigui una voluntat de l'equip de govern, que és totalment legítima, però els altres hi tenim a dir, no? Llavors aquesta partida va ser la que es va treure, no?, també dels pressupostos, i que ens va prometre rebaixar, doncs, fins al 1,1 milió. Bé, nosaltres estem contents de que s'hagi tret això, de que es pugui tornar a discutir, i volem que es torni a tornar, que es torni a discutir amb les reunions que havíem fet conjuntament amb el tema de la residència i de Cal Carreres i de lo que pugui sortir, perquè s'acaba, no? Vull dir, per mi, d'aquí un any tenim noves eleccions, i llavors emprendre l'últim any unes accions que són importantíssimes pel poble, doncs crec que requereixen un consens de tots els partits, o el màxim consens possible, no? Llavors voldria anar més enllà, no? Vull dir, hem de tenir en compte que la situació, nosaltres com el Partit Socialista, la Corporació Socialista d'aquí Sallent, tenim una fita important i que voldríem que s'hi destinessin els màxims recursos possibles, que és la residència, no? Llavors, bé, tot plegat ens porta, doncs, a la situació política, control polític que pot generar amb un pressupost en funció de quina és la teva visió del poble que tens, i que intentarem tornar a resoldre, no? Us deia, això queda un any, vull dir, l'any que ve, si fem els pressupostos el mes d'abril com ara, vull dir, ja estarem en eleccions d'aquí un mes, no? Vull dir, bé, no sé si hem fet la feina ben feta durant aquests dos anys, però sí que intentarem seguir millorant, i intentarem, doncs, que els pressupostos reflexin la nostra part de quota del nostre projecte de poble que hi ha, no? Res més. Nosaltres votarem a favor perquè s'han recollit, si no totes, quasi totes les propostes que vam demanar, i som conseqüents i votarem a favor d'aquest pressupost. Per part d'Esquerra Republicana, alguna intervenció? Senyor Santi Andorrà. Bona nit. S'han dit moltes coses ja, intentaré no repetir-me, però bé, el grup d'Esquerra també, doncs, volem argumentar el sentit del nostre vot. Tal com ja s'ha dit aquí, doncs, en aquests pressupostos, doncs, ens hem trobat amb una situació, doncs, que l'any passat i aquest any, doncs, ha anat evolucionant, i hem vist un cert canvi, no? Realment hi han hagut reunions, s'ha treballat bastant intensament, d'una forma diferent a l'actitud al principi de legislatura, però bé, tampoc se'ns escapa el fet de que potser en aquest cas el vot necessari per garantir l'aprovació del pressupost no estava garantit, i entenem que potser això pot haver estat un element important de motivació a l'hora de treballar tot el tema dels pressupostos. Però bé, dit això, entenem, doncs, que sí, s'ha treballat, hi han hagut moltes propostes, i el pressupost que inicialment va presentar l'equip de Convergència i Unió, sobretot amb l'apartat d'inversions, poc té a veure amb el pressupost que finalment sembla ser que s'aprovarà. Aquí s'ha parlat d'un full de ruta, jo crec que el full de ruta queda poc del full de ruta inicial. Realment hi han hagut moltíssimes modificacions, i la similitud d'aquest del pressupost d'inversions inicial amb l'actual, doncs, poc en queda, sobretot en l'àmbit d'inversions que es financen amb crèdit, que era el principal camp de batalla, com ja s'ha comentat aquí, ja explicaré un pèl més endavant. Ara bé, jo també volia parlar una mica de què és un pressupost una mica típic, sobretot per la situació econòmica que estem vivint. No repetiré el discurs que tots sabem de la crisi i tot això, però realment té un impacte real sobre la hisenda municipal, i ens afecta amb la gestió, i cal tenir-ho en compte, perquè estem vivint una situació de canvis forts, i canvis forts vull dir que tots estem llegint al diari el tema d'Islàndia o el tema de Grècia. Són països que fins ara tots donàvem per descomptats que estan dintre de la zona euro i que eren països forts, i estan tenint greus problemes de gestió del seu deute i de pagament del seu deute. Nosaltres el que volem dir amb això és que estem en una època que realment cal fer canvis en la gestió, perquè el model que s'ha gestionat fins ara, potser els darrers 30 o 40 anys, s'està demostrant que està fallant. I com que està fallant el model, doncs potser comença a ser hora de que ens plantegem de refer aquest model. El model de la hisenda municipal, igual que el model econòmic dels països. Però bé, creiem que hem de començar per la base, i ens ho hem de començar a creure. Segurament els pressupostos que vindran en el futur haurem de fer-se de forma diferent a com els hem estat fent fins ara. Ara hem continuat fent i negociant un pressupost igual que ho vam fer fa 5 anys quan hi havia un boom econòmic importantíssim. Els ingressos creixien molt i vinga tots a gastar més i més i més, incrementar doncs, tot el que es podia. Jo crec que sincerament és un error plantejar els pressupostos d'aquesta manera i reclamo que en el futur ens mentalitzem tots, perquè això és una qüestió de tots plegats, de que les coses s'han d'anar fent diferent i mica a mica s'han d'anar canviant. Vull posar un exemple, potser és molt senzill i potser una mica llunya, però recordo que a Sallent doncs, que hi havia una festa major que es feia a l'embalat i que era de pagament i tothom deia, oh, és que s'ha de canviar el model, s'ha de canviar el model. Va arribar un moment que va entrar el govern d'Esquerres i es va canviar realment el model de la festa major, es va canviar absolutament. Jo el que reivindico és que en diferents àmbits s'haurà doncs, d'anar fent el mateix i amb la hisenda municipal doncs, això s'haurà de fer. Cal fer canvis, cal assumir-los i cal que ens mentalitzem tots perquè les coses d'aquí en el futur segurament no seran exactament igual de com ho hem anat fent. Vull dir això perquè és clar, el pressupost doncs, té unes reduccions importants en quant als ingressos i tot plegat i el tema de l'endeutament. Fa uns dies el Ministeri d'Economia i Hacienda doncs, publicava les xifres de que l'Ajuntament de Sallent doncs continua en el tercer lloc dintre la comarca com a municipi més endeutat. El greu és que aquest endeutament en aquest darrer any s'ha incrementat un 20% i de la manera que anem continuem incrementant el deute. Aquest és un problema per el que estic dient jo ara, perquè les coses estan canviant i no podem continuar fent pressupostos que cada cop s'endeuten més i més i més, i això s'ha de posar un final. No pot ser que cada cop els ajuntaments s'endeutin més. Hi ha municipis de la comarca que han après això, que en comptes d'endeutar-se més, què estan fent? Doncs estan reduint aquest deute. I la majoria d'ajuntaments el que han fet en aquest darrer any és reduir deute. Però és que això no és casual, és que estem en una situació de greu crisi. Els ingressos han baixat. No pot ser que baixant els ingressos continuem gastant al mateix nivell o més que abans. Això s'ha de tenir en compte i això no... nosaltres no hi estem d'acord. Això són dades que sortien publicades pel Ministeri d'Economia i Hacienda. Si l'any passat, el 2008, teníem un deute de 625 euros per habitant, aquest 31 de desembre del 2009 ja eren 740. I bé, i com que aquest pressupost 2010 és expansiu, continuem creixent amb deute, doncs el proper nadó que neixi a Sallent ja naixerà amb un petit deute de prop de 800 euros sota el braç. I bé, doncs així anem. Nosaltres no hi estem d'acord amb aquest tipus de política que és expansiva amb el tema del deute. Cal dir a títol informatiu doncs, que aquest any ens gastarem en interessos, pagant interessos als bancs, 121.900 euros, un 27% més que l'any passat, i en amortització de crèdit 717.000 euros. O sigui, déu-n'hi-do, això va creixent i per ara doncs, sembla ser que no té aturador. I bé, el nostre punt de vista és que a nivell d'inversions o a nivell de deute, en aquest cas, el que hauríem de fer era retenir el deute, intentar retenir-lo, si més no que no creixi més. Si el poguessin reduir, millor que millor, perquè això és possible i ho estan fent altres ajuntaments. I el nostre objectiu hauria estat el nostre objectiu acceptable hauria estat aquest. També volem considerar tot el tema de les inversions. I el tema de les inversions del pressupost de l'any 2010 no s'explica si no mirem el pressupost de l'any 2009, perquè el pressupost actual també en part és hereu del que va passar l'any passat. Què va passar l'any passat? Doncs per la mateixa raó que he explicat en un primer moment. Estem en una situació de crisi i això és a nivell a tots els nivells. Què passa? Doncs arriba el govern espanyol i presenta el Fons Estatal d'Inversió Local, el conegut FEIL, i preveu aquest fons que l'Ajuntament de Sallent va rebre 1,2 milions, una miqueta més, per primer lloc crear ocupació i segon lloc entenem que la filosofia era, com que els ajuntaments no tindran tants ingressos com els que haurien tingut fins ara, doncs part d'aquests diners poden ajudar a fer les obres que no podran fer, perquè si baixen els ingressos doncs no pots fer el mateix nivell d'inversió ni de despesa. Aquests diners que venien de Madrid en certa manera havien de suplir part de les inversions que s'haurien d'haver fet, I nosaltres, des del grup d'Esquerra, entenem que les inversions que es van decidir fer amb aquests fons estatals del FEIL no eren potser els més prioritaris o els que havien de ser d'interès general. Entenem que amb aquests diners s'haurien d'haver fet una sèrie d'obres diferents a les que es van fer. En algunes hi podríem estar més o menys d'acord, amb altres creiem que no eren encertades. També ens hem de referenciar al pressupost de l'any 2009 per entendre l'actual. Per què? Perquè es va decidir fer una sèrie d'inversions i endeutar-se per fer una sèrie d'obres, i aquest endeutament ara ens trobem lligats, perquè com s'ha dit aquí, doncs s'ha estat lluitant per rebaixar les inversions, s'ha passat de 1.400.000 i quasi bé 1.500.000 d'euros, s'ha rebaixat a 1.100.000, i això s'havia de rebaixar com fos, d'acord? D'acord? I com l'hem rebaixat? Doncs l'hem rebaixat doncs, tallant per aquí, tallant per allà, tallant per moltes bandes, i potser hem tallat coses que realment eren importants, però tot això ve degut a que l'any passat vam fer inversions que potser no eren les que havien de fer. Nosaltres no ens cansarem de dir tot el tema del camp de futbol, estem d'acord que s'ha d'invertir en equipaments, però potser n'hem fet un gran massa, gastar més de 400.000 euros amb el camp de futbol que s'han pagat amb crèdit, i ara ens trobem que volem fer la coberta del pavelló i hosti, vam haver de retallar 10.000 euros i confiar que l'empresa que concursi o les empreses que concursin doncs vagin a la baixa. O sigui, amb el que s'ha invertit amb el camp de futbol podíem haver fet 7 cobertes del pavelló. Això explica, us estic donant raons, que el pressupost de l'any 2009 està condicionant el pressupost de l'any 2010. Ara estem retallant de 1.000 euros per la coberta del pavelló, quan l'any passat ens en vam gastar 7 vegades més per fer un camp de gespa. Fantàstic. Bueno, són qüestions de prioritat política en invertir una banda o una altra. No s'hi val que ara en vinguin alguna persona i, com ha estat el cas, i dir, home, no retalleu amb el tema del pavelló, que és necessari. Doncs sí, teniu tota la raó, és necessari, però és que l'any passat en podíem haver fet 7 de cobertes del pavelló. Però bé, són prioritats polítiques dels partits que van votar a favor el pressupost de l'any 2009 i que ens estan condicionant precisament el pressupost d'aquest any 2010. Aquest any 2010 igual es torna a repetir la història. Tornem a tenir uns fons i que venen de Madrid, i bé, l'equip de govern decideix destinar-los a una sèrie de coses que potser es podrien destinar en qüestions que en el pressupost s'han vist retallades, com temes de via pública o altres qüestions d'aquest tipus. Altres coses que no ens agraden, doncs per exemple ens trobem en el pressupost d'inversions que hi ha part, una petita, bueno, una part considerable, vindria a ser un 8, un 9% de la inversió, que ja està realitzada. A 1 de gener del 2010 hi ha un 7, un 8% de la inversió que ja està gastada. O sigui, ja comencem amb un pressupost que ja està limitat. Per què? Doncs perquè ens trobem que hi ha excessos d'obra, de que no entenem que no es gestiona tot el bé que s'hauria de gestionar. I això no és correcte. Si es fan pressupostos per fer obres, s'han d'intentar seguir el més estrictament possible, i més en un context actual com el que estem ara. No ens podem permetre el luxe de pressupostar una obra per 100 i que costi 115. Aquests 15, a més de que hem d'ampliar el crèdit, són més diners. Nosaltres el que demanem és rigor a l'hora de fer aquestes coses. I bé, per comentar el tema de despesa corrent, que vindria a ser tot el tema de, per una banda, el tema personal, que com ja s'ha dit aquí, doncs d'entrada el 50% del pressupost de despesa corrent se'n va en personal, llavors la resta doncs va pagar doncs factures de serveis molt diversos, des de la llum a l'aigua fins a assessors, fins a qualsevol història d'aquest tipus. En aquí, analitzant, podríem parlar-ne molta estona, però bé, nosaltres trobem que hi ha detalls que no són correctes. Veiem, per exemple, que en les despeses de telefonia, les factures de telèfon, hi ha partides o, diguem, diferents àrees que preveuen que preveuen una mica més de despesa, i amb altres àrees que preveuen una mica menys de despesa de telèfon. No entenem el perquè aquests, en unes àrees va cap amunt, en unes àrees va cap avall. Ho diem perquè amb altres tipus de despeses que no són de telefonia sí que ens indiquen la despesa efectuada l'any 2009, però en el cas de la telefonia no ens indiquen la despesa efectuada el 2009. Per tant, no tenim cap guia que ens digui per què va cap amunt o per què va cap avall. No en tenim, no entenem aquest sentit. Ens sobta el telèfon de la casa Torres Amat, que en aquí sí que hi és, posa que l'any 2009 es van gastar 250 euros i el 2010 preveuen 1.000 euros. No sabem quantes trucades s'han de fer des de la casa Torres Amat, però ens sobta. És un petit detall, ja ho sé que són molts pocs diners, però bé, són detalls que cal tenir en compte. Altres coses que nosaltres no considerem que siguin correctes. La llum del camp de futbol. Trobem exagerat el consum elèctric en el camp de futbol. L'any 2009 es van gastar 7.400 euros i ara estan previstos 11.500, quasi bé 2 milions de pessetes en llum elèctrica per il·luminar el camp de futbol. Ja ho vam dir a la reunió, en una de les reunions, que estaria bé que s'intentés d'alguna forma controlar aquest tipus de despesa, perquè és clar, el que es gasta en llum al camp de futbol, pues és el pressupost de moltes entitats durant un any o més. Manteniment de les gespes del camp de futbol. L'any passat teníem herba, diguem, natural, i aquest any tenim gespa artificial, però el manteniment es manté estable, és el mateix, 10.000 euros en manteniment de la gespa. No entenem per què, si ara és de plàstic i abans era natural, perquè es manté el mateix tipus, la mateixa despesa exactament. Altres temes, persisteixen els trofeus. En l'àrea d'esports i en l'àrea de cultura almenys estan esmentats, i si estan esmentats entenem que per alguna cosa estan esmentats. Això vol dir que continuarem pagant trofeus. No vull repetir les discussions que hem tingut ja aquí. Altres qüestions. Nosaltres considerem que els càrrecs polítics han de cobrar, i això és necessari i sempre ho hem defensat, però no trobem correcte que l'alcalde, treballant en una altra administració, continuï cobrant exactament el mateix. Creiem que seria un gest de bona voluntat rebaixar-se el sou, quan sabem que molts altres polítics, que com ell treballen amb altres administracions, només cobren de l'administració que no és local i alliberen d'aquesta càrrega a l'Ajuntament. Lamentablement no és el cas de Sallent i l'alcalde continua cobrant religiosament la seva quota mensual. També ens sobta que, a més d'això, doncs, hi ha els desplaçaments. L'any passat, l'any 2009, es van gastar 4.000 euros en desplaçaments. Segurament serà difícil de reduir, perquè si l'activitat és la mateixa, doncs, però bé, entenem que seria un gest que caldria, doncs, rebaixar. Només de l'alcalde, òbviament, eh? 4.000 euros en desplaçaments de l'alcalde, a més del que cobra. Altres temes, el tema de despeses jurídiques, passem de l'any 2009 de 5.000 a 21.000 euros. També no estem d'acord amb el tema de l'assessor jurídic. Tenim un assessor jurídic, ja ho hem dit reiterades vegades. Aquest any cobrarà 3.076 euros. Aquest assessor jurídic és un privilegiat, perquè a ell se li incrementa un 3%. No hi ha cap altre contracte a l'Ajuntament que se'ls incrementi un 3%. A tots se'ls hi puja un 2 o unes coses així, però ell un 3%. Si és un càrrec de confiança, per molt conveni o molt contracte que puc, sí, 3.076 euros al mes. En total a l'any són 36.900 euros. Se li puja un 3%. Si és un càrrec de confiança, entenem que ho podrien negociar i arribar a un acord de, si més no, congelar i no incrementar aquest 3%. I més 1.200 euros de cada contenciós. O sigui que déu-n'hi-do. També estem molt queixosos amb el cànon a favor de Sorea. Això és un conveni que és a molt llarg termini i ja està fet així, però bé, en aquest municipi, si gastem més hem de pagar, però si gastem menys també hem de pagar més. O sigui, mirem com ho mirem, sempre ens toca pagar més de l'aigua, i reclamem, doncs, intentar un replantejament del conveni, sigui com sigui. Aquest conveni beneficia molt directament a Sorea i no veiem per on l'Ajuntament surt beneficiat, i reclamem, doncs, des d'aquí, doncs, un replantejament d'aquesta situació. Bé, podríem continuar, però per no allargar-nos més. També hi ha, per una altra banda, el tema dels ingressos. Aquí es va fer un plantejament amb el tema de la taxa d'escombraries, que considerem correcte. El tema de les escombraries és molt deficitari, calia ficar fil a l'agulla, però precisament s'ha posat fil a l'agulla potser en el pitjor dels moments possibles, no? I bé, tindrem un increment important del tema de les taxes, i potser s'hauria pogut afluixar una mica, i el que està previst d'incrementar en 4 anys potser incrementar-ho en 5, però bé. I bé, amb el tema dels ingressos, doncs reclamar a l'equip de govern treball en aconseguir subvencions. Les subvencions és un tema que bé, estan allà i cal anar-les a buscar. Cal agafar la maleta i vinga cap a Barcelona i a treballar, insistir i fer-se molt pesat, perquè si aconseguim moltes subvencions, doncs potser ens podem estalviar increments d'impostos, o potser podem aconseguir més serveis pagant lo mateix. En fi, tenim arguments sobrats, perquè nosaltres, ja ho vam dir durant les reunions, Esquerra no governa, qui governa és Convergència i Unió, i li toca a Convergència i Unió presentar el pressupost i fer les propostes. I nosaltres, òbviament, hauríem fet un pressupost força diferent. Considerem que s'ha millorat de la proposta inicial a la final, però tot i així, per el que hem dit, sobretot amb el tema d'inversions, creiem que les qüestions es podien haver fet d'una forma molt diferent, ja venint des de l'any passat. A nivell de despesa corrent, hi ha moltes despeses que nosaltres creiem que hauríem plantejat d'una forma diferent i que suprimiríem d'altres ara. Tot el tema dels fons estatals, també creiem que les inversions benvingudes són, però les hauríem prioritzat inversions d'interès més general. I bé, també una cosa que m'he deixat abans, nosaltres ens ha estranyat molt que en una negociació d'uns pressupostos com aquests, que realment s'ha negociat molt i s'ha treballat molt, hi havia reunions que només hi havia el regidor d'Hisenda. O sigui, aquí s'ha estat retallant molts diners de diferents àrees, i el responsable d'aquella àrea no hi era present i no va ni poder defensar ni queixar-se ni dir, escolteu, no, jo he presentat aquest pressupost inicialment perquè creia fer això, això i això, però no. Aquí el regidor d'Hisenda ha resistit i ha defensat els seus companys com ha pogut, però quan han arribat a l'endemà s'han trobat que el pressupost de la seva àrea s'havia retallat, i els diferents responsables no van tenir, ni ells mateixos van brindar l'oportunitat de defensar el seu propi pressupost. I això, el full de ruta, doncs queda clar que el full de ruta ha quedat retallat, escapçat i mutilat per totes bandes. I clar, en conseqüència, això ens ve a dir que de projecte polític n'hi ha poc, o en queda poc del que hi havia inicialment, perquè ha estat retallat per totes bandes. I en fi, no voldria allargar-me més. El nostre vot evidentment serà contrari. I bé, també un detall ja com a últim, demanar que s'actualitzi la web, perquè en allà hi ha el pressupost del 2008 i estem parlant del pressupost del 2010 i ja som al mes d'abril. Gràcies. Senyor Saramalera. Bé, començaré responent als companys d'Esquerra. Segurament que m'ho deu haver semblat, però hi ha hagut un discurs i aquí n'hi ha un altre. Jo ho vaig dir al ple de pressupost d'ordenances. Vostès han parlat més en 15 minuts o 20 minuts amb la seva exposició que durant els 2 mesos que hem estat treballant tot el tema de pressupostos. I amb tota seguretat els hi puc dir que si haguessin fet part d'aquestes aportacions durant aquests darrers 2 mesos, moltes d'elles haguessin estat amb tota seguretat implementades aquí dintre. També entenc la seva posició, també entenc que aquí queda molt bé fer aquest tipus d'exposicions, però tal com s'estan fent les coses a nivell de negociació, de voluntats d'apropar les posicions, crec que aquesta posició que vostès prenen no porta enlloc, almenys amb nosaltres. S'ha deixat de dir les bambes. La maleta ja fa temps que l'agafem, que ens anem a buscar subvencions. No tinc quantificats les subvencions l'any passat. Ens hem emportat com a mínim el milió d'euros, com a mínim el milió d'euros de la portada d'aigües. Aquest any tenim d'entrada mig milió d'euros pel tema dels polígons, i dic d'entrada perquè és només la punta del que, i mig més d'aigua, i mig més d'aigua em diuen, perquè per tant ensumem una altra. Les coses se saben demanant, és a dir, per què el telèfon de la casa Torres puja? Doncs cony, es demana i amb tota seguretat es contestarà. Nosaltres som un equip. Sí que és cert que en alguna de les reunions que s'han anat fent durant aquests darrers temps de pressupostos, doncs en una concretament hi vaig ser-hi sol, però en aquell cas tampoc es va definir absolutament res, és a dir, es van recollir opinions, hi ha hagut reunions d'un caire més polític, unes altres de caire més de gestió, més numèriques, i en qualsevol cas, escolti, vostè no s'ha de preocupar tampoc massa sobre si hi ha una persona, n'hi ha dues o n'hi ha tres. Jo repeteixo, som un equip i la coordinació la portem com nosaltres considerem que hem de portar, i si es considera que hi ha una persona n'hi ha suficient, doncs em sembla molt bé la seva aportació, però com a valoració subjectiva. Què més? Full de ruta. Nosaltres seguim mantenint que és un full de ruta. La inversió que nosaltres vam presentar a crèdit era 1.490.000, ens hem quedat 1.103.000, estem parlant d'una rebaixa de 390.000 euros, però no d'inversió. És a dir, no només de la part que anem a finançar, el global del finançament són 2.100.000 llargs. Per tant, estàvem projectant aquesta inversió amb 2.500.000 i de 2.500.000 ens hem quedat a 2.100.000 i escaig. El tant per cent de pes d'aquesta rebaixa dels 390 o 380 que s'han baixat en percentual és molt inferior sobre els 2.000.000 i escaig dels que estem parlant, que sobre el 1.000.000 que hauríem de finançar. Hi ha hagut un, crec que ho he entès bé, que ha dit que havia pujat un 20% l'endeutament. Estem parlant que el 31 de desembre l'endeutament de l'Ajuntament de Sallent era de 6 milions rodons, es tornen 717.000 euros d'amortització i ens plantarem, si executem el 100% de la inversió a 31 de desembre del 2010 amb 6.300.000. Això no és un 20%, però en qualsevol... Ah, és la diferència del 2008-2009. Vale. Molt bé. Tenim també un romanent de tresoreria, i això sí que crec que és important comentar-ho, de vora 2 milions d'euros, 1.800.000 llarg. D'acord? Sí que és cert que hi ha un compromís polític pel qual l'equip de govern va dir en el seu programa electoral, escolta'm, això ho volem destinar a la residència per fer també cas en part a una sentència que es va dictar en el seu moment. També és cert que la legislatura anterior es va vendre una finca, precisament aquesta que parlàvem de l'herència, i els calés es van invertir d'una altra manera amb diferents criteris polítics, amb això no entraré a valorar-ho, però també en el poble, és a dir, si nosaltres fem aquests 2.800.000 llargs de romanent i en lloc de demanar finançament els apliquem a inversió, el deute de l'Ajuntament de Sallent no és de 6.300.000. Per què considerem que ens podem endeutar? Perquè entenem que amb aquestes xifres tenim capacitat de devolució del préstec. Tenim capacitat de devolució de préstec, si no, no ens endeutaríem. I això no ens ho estem inventant. Creiem que tenim capacitat de devolució de préstec. Els ingressos no van malament. És a dir, no van malament com per no poder tornar aquest préstec. I això vull que quedi clar. Seguim per ordre invers, potser. Responent als companys del PSC, jo crec que en part el pressupost sí que és gestió. Estic d'acord amb que hi ha un gran gruix polític, però potser potser aquest pressupost del dia a dia és important tenir clar de què estem parlant, no? Hi ha un aspecte que no hem comentat, i no hem comentat perquè no tenim papers, tenim una confirmació, podríem dir que verbal, però quan no tenim papers no està ni tan sols reflexat. Vam parlar del tema del canvi de destí de la redacció del projecte de Cal Carrera. S'ha demanat i ens el traspassaran per la Riereta. Ens han dit que sí, però no tenim el paper, no està reflexat en el pressupost. Tan bon punt ho tinguem, ho reflexarem. Si li tenim, si realment es confirma això, millor, i rebaixarem crèdit. També és un tema que volia comentar abans amb el tema de la memòria i se m'ha passat. D'acord? Què més? Què més? Què més? Senyora Gabriel, no busquem el vot, eh? O sigui, de veritat, de veritat, de veritat, de veritat, que vam començar ja fa, potser jo crec que més d'un any, a mirar de fer les coses d'una altra manera, una mica, d'una altra manera. Crec que el pressupost de l'any passat ja vam agafar, vam encetar una via, amb les ordenances vam encetar una altra, potser vam començar ja amb el tema de plaques, de les plaques fotovoltaiques, però hòstia, però el que, ai, però el que estic veient és que no... Que no aconseguirem arribar enlloc. Per què? Perquè em sap greu, vull dir, hem parlat per telèfon, no reproduiré la conversa que vam tenir. És cert que la gent que ha vingut representant a la CUP en els pressupostos han pencat i han pencat de valent. És cert també que a la darrera reunió se'ns va dir que hi havia unes propostes que valoraven amb 100.000 euros de rebaixa del corrent. D'aquests 100.000, nosaltres en vam arribar a justificar, a explicar 15.000, o sigui, estàvem a 85 i no vam tenir més temps per seguir parlant-ne. Ens haguéssim pogut plantar segurament a 85.000, o haguéssim pogut arribar als 60, als 50, als 30, o no sé si haguéssim baixat més, però jo crec que vam llançat una, dues, tres o quatre mans i la veritat és que no ens l'heu agafat i no m'hi vull posar perquè no l'heu acabat d'agafar del tot, però ho haguéssim pogut fer. Què més? Què més? Ho he dit que no necessitàvem el vot, sinó que volíem consens. Sí que ho he dit, això. Sí que ho he dit. No. Ho dic de debò, eh? De debò. Bueno. I ja està. Una última qüestió de matís, també amb el senyor representant d'Iniciativa. El personal és un 50% rodó. El 54% surt si agafem el que és el pressupost global. Però si anem a nivell de despesa ordinària, del capítol 1 fins al capítol 4, són 7 milions rodons i 3.545.000 de personal, que és un 49,9, un 50,01, em sembla, quadradet. Però sí que és cert que el 54% sí que fem tot el pressupost. Però com que el tema d'inversió és inversió, vull dir, no s'hi contemplaria aquí dintre, no? Què més? Sí, és cert, el que s'ha comentat per aquí, hi ha un fort increment del consum energètic de... una altra cosa de consum, sí. Hi ha un fort increment també del consum energètic del centre, i això el senyor Andorrà, de fet, n'era coneixedor abans que nosaltres, segurament, com a membre de l'OTP. Hi ha algun error en el sistema de refrigeració del centre que, bueno, que ja s'està mirant, o s'està mirant més a fons, perquè realment això condiciona, doncs, que hi hagi una despesa supèrflua. El dimarts a 8:45 es fa una xerrada de consum a 8:45 a la sala de Vilà Valentí. No, ho dic seriosament, perquè vostè ha dit, escolta'm, potser seria interessant i tal, no estarà en la línia que vostè apuntava, jo ho entenc, però bé, en qualsevol cas, una xerrada de consum per tota la qüestió de la sostenibilitat i la racionalitat també del consum, el consum de subministres. Què més? Crec que més o menys ja hem passat una mica per totes les aportacions. Gràcies. Una altra intervenció per part del grup d'Iniciativa? No? Per part de la CUP? Senyora Gabriel? Sí, aviam, breument. D'una banda, jo penso que està bé, no?, el repàs una mica detallat que ha fet el grup d'Esquerra Republicana, perquè ajuda a il·lustrar una mica, no? Quan es parla de tantes xifres, al final un perd la magnitud i, en canvi, agafant coses concretes, un dimensiona millor. També és veritat que, com que sempre parlen els últims, moltes vegades els hi trepitgem la intervenció i, per tant, doncs, aquesta vegada penso que ha anat bé perquè han complementat força el que els altres grups, doncs, no havíem dit, no? Perquè penso que sí que és important, doncs, explicar una mica. Quan parlem de pressupostos no parlem sempre de grans números, sinó que a vegades parlem de concrecions sobre, doncs, la prioritat que li hem de donar amb una coberta o la despesa de telefonia de 1.500 euros, que algú pot pensar que 1.500 euros, doncs, no té sentit, però us asseguro que el treball d'uns pressupostos és entrar en totes i cadascuna de les partides, per més petites que siguin, doncs, perquè tot suma i tot és igualment important al final, no? un cop dit això, i també per ja hem dit quin seria el sentit del nostre vot, però per aclarir una mica, perquè el senyor Serra Malera diu no revelaré el contingut de la nostra conversa i com si hi hagués algun secret amagat, aviam, la postura de la CUP inicialment va ser treballarem tot el que puguem, no? I per intentar millorar els pressupostos, conscients de que no tindríem la possibilitat, ja ho he dit abans, d'aconseguir els pressupostos de la CUP, perquè és normal que sigui així, perquè tenim un regidor d'entre 13 i això ho tenim molt clar. També és veritat que va arribar un moment, no, doncs que Convergència va plantejar, dir, bueno, però què necessiteu per votar que sí? D'alguna manera, simplifico la pregunta. Ai, nosaltres ens ho vam plantejar i vam dir, doncs anem a fer l'exercici, què necessitaríem per votar que sí? I la veritat és que, doncs, entre tots vam veure doncs, que segurament no volíem concebre els pressupostos com un acte aïllat, perquè els pressupostos van lligats amb les ordenances, amb un pla de finançament que es va aprovar a inici de legislatura, que té molt a veure també doncs, amb tot el decurs de la legislatura en si, però també va lligat a l'execució pròpia del pressupost, perquè una cosa és destinar una partida amb un nom genèric que es diu projectes socials i l'altra cosa és després què s'acabi fent dintre d'aquests projectes socials, és a dir, els pressupostos, ja ho ha dit el regidor del PSC, és segurament un dels plens més importants de cada any i en el decurs de la legislatura ho són els quatre que es poden fer, però no volem concebre com una cosa aïllada, va lligat amb tot un altre seguit de coses i per tant, clar, és que entendríem que per poder donar el vot favorable a uns pressupostos haguéssim hagut de donar-lo al pla econòmic financer que hi va haver en un inici, haguéssim hagut de donar-lo a les ordenances i haguéssim d'alguna manera de poder-lo donar en el dia a dia de la vostra gestió, que ja sabeu doncs, que moltes coses ens desagrada, perquè és que nosaltres creiem que vosaltres sou justament això, massa gestors. I està bé per una banda tenir un perfil de gestors en un equip de govern, però nosaltres trobem a faltar sovint ganes de parlar doncs, de visió, de municipi, ganes de posar contingut polític a les converses. Ens sembla molt bé que treballeu en equip, però és que a mi m'encantaria veure com tots els regidors tenen ganes de parlar amb tots els grups municipals de pressupostos, perquè jo tindria ganes de, doncs, de veure que s'ho creuen, que batallen per les seves partides, que batallen pels seus projectes, que els expliquen, que els defensen, no? I no deixar el regidor d'Hisenda, perquè els pressupostos és una cosa de números i va a Hisenda i l'any demà ja ens ho traspassarà. Doncs preferiria un altre equip de govern en què jo li veigués doncs, més il·lusió i segurament més convenciment. No passa res, que es podria els seus companys de viatge, nosaltres tampoc no som perfectes i per tant doncs, vostès treballen com vulguin, però una mica és per seguir amb el fil també del que s'ha comentat de si uns pressupostos són gestió o són política. Uns pressupostos marquen la voluntat política d'un equip de govern o d'un ajuntament i d'un plenari i l'han de marcar, i és el que es troba a faltar també en aquests pressupostos, una visió a mig i a llarg termini, no? un poder parlar de quin municipi volem perquè cada pressupost de cada any sigui doncs, un pas més per aconseguir-ho, no? Fem uns talls molt dràstics entre pressupost i pressupost, entre ordenança i ordenança, no? Perquè els concebem com a actes administratius aïllats i nosaltres entenem doncs, que seguint també amb la proposta de canvi de model que plantejava el regidor d'Esquerra, jo penso que és necessari un canvi de model, no només amb la manera d'elaborar uns pressupostos i de concebre les despeses, sinó també en la manera de fer política, i hem de ser capaços de somiar un seient i de poder treballar-lo amb ganes i de no viure els plens com un rotllo i de venir aquí a treballar 8-3, ja ho hem dit en altres ocasions. Jo crec que no em deixo res més, i això, estarem atents en tot cas a la gestió que en feu, a l'estat d'execució que presentareu sobre el 2009, a la incorporació del romanent, seguirem molt atents al tema de Cal Carreres. És que no podem entrar en detall en totes i cadascuna de les coses evidentment que hi ha en el pressupost, però que això, que ens tindreu fent aportacions, encara que després no hi votem a favor, però que està molt bé que fem les aportacions en qualsevol cas. Una intervenció per part del grup socialista, senyor Manuel Vents. de Convergència i Unió, perdó, hauria de repetir-ho tot perquè tenia apagat el micro, però no ho faré, ho sento. Estic dient l'anàlisi de la que jo crec que la inversió políticament que ha fet l'equip de govern és esportiu, no? Jo diria que és esportiu, vull dir, tenia un dels objectius polítics de l'equip de govern de Convergència i Unió ha sigut l'esportiu, bueno, em sembla molt bé, no? O no, però vull dir, és un objectiu molt lícit i molt digne, no? Perquè si mirem el que s'ha invertit en els FEOs i el que hem invertit l'any passat i aquest any i encara hem retallat aquest any en tema esportiu, que no s'ha fet un retall que, bueno, el que s'ha pogut, doncs és un dels objectius de l'equip de govern, em sembla fantàstic, no? Això és política, no? Vull dir, això és política amb un pressupost. El tema dels interessos que ha parlat el senyor Andorrà, és veritat, és una altra magnitud que jo m'he descuidat abans. Sí, és molt perillosa, no? Perquè els tipus d'interès són molt baixos i puja molt poc i s'han pogut retallar, doncs, aquest valor, aquest pressupost del 2010 és inferior que l'any passat, però això no vol dir que l'any que ve, devent el mateix o menys, sigui inferior, pot ser superior, perquè no ho controlem nosaltres, és una de les magnituds que no es controla, no? Evidentment el mercat de l'any que ve pot estar al 4 o pot estar al 6 o pot continuar l'1%, ojalà continuï l'1%, no? Bé, jo per acabar ja no fer-me molt llarg, és dir, és una magnitud que a vegades no es té en compte, no? Aquí tenim un milió llarg que ha dit el senyor Saramalera, o quasi bé 1.900.000 euros de romanent. El romanent no deixa de ser un estalvi, que es parla de romanent i la gent poder no sap ben bé què és el romanent, no? El romanent que ja n'hem parlat dos o tres cops, cada pressupost en parlem, i quan fem incorporació de rodament, de romanent i tot aquest, el romanent, l'Ajuntament de Sallent actualment un estalvi d'1.890.000, si estic equivocat vull dir que espero que em rectifiquin, no? Llavors, clar, dius, home, és que és un compromís polític, vostè ho ha dit, és política pura, no, el pressupost, vull dir, tenim un estalvi per un cantó i per l'altre cantó no ens el gastem i demanem crèdits que ens costen diners, actualment poc, però ens costen diners. Llavors, clar, si fem els números des del punt de vista de què és el que devem a l'Ajuntament de Sallent, no devem els 6.400.000, perquè realment tenim un estalvi de 2 milions més o menys, estaríem amb una deute de 4.400.000, no? 4 milions i mig d'euros, que això, si dividim pels 7.000 i pico habitants que tenim, devem 613 euros cada sallentí, no? No en devem 800 i pico. Llavors, és clar, vull dir, aquest compromís polític que tenim, bueno, de fet hem de recordar que encara hi ha 700 i pico mil euros que s'han de distribuir, que és el romanent que ve de l'any passat. Aquest 1.800.000 euros el podem invertir o no el podem invertir amb un compromís polític, o el podem canviar, vull dir, ja sé que és molt difícil canviar un compromís polític, però o podem fer tota la inversió l'any que ve amb aquest estalvi i no demanar un duro l'any que ve. Llavors, una mica és això el projecte polític que demanem, o que ja parlava una mica, no? Que potser jo reconec el nostre error, o el meu error políticament de l'agrupació, de confondre massa amb gestió el pressupost i no amb política, no? No voldria dir només això, només voldria dir també tranquil·litzar una mica els sallentins que no devem 800 i pico euros per persona, sinó realment, si paguéssim el que devem amb els 2 milions o 1.800.000 i llarg que tenim estalviat, serien 613 euros. Vull dir, això també és, per nosaltres també és un número i un valor que ens dona molta tranquil·litat i que ens permet seguir votant, doncs, a incrementar l'endeutament, per si, que si tenim moltes dificultats, doncs el compromís polític ens l'haurem de deixar per altres anys. Una altra intervenció per part d'Esquerra Republicana, senyora Cortés. A veure, poques coses queden ja a dir després del que el meu company, el Santi Andorrà, doncs molt clarament ha explicat en la seva intervenció, i que sí que són números i que gestió, però darrere d'aquests números i d'aquesta gestió que ell ha explicat hi ha política, i per això ho ha explicat. I també queda molt clar i evident que amb aquest pressupost que han exposat l'equip de govern, doncs nosaltres ens veiem molt clarament que no hi ha un projecte de poble, sinó que són números, són gestió, i és una política de qui dia passa any empeny. Considerem que, com s'ha dit abans, i que sembla que no, que ha sigut un pressupost molt participat, nosaltres amb això no hi estem gens d'acord, perquè s'han fet un seguit de reunions, i aquest seguit de reunions s'han fet justament per poder aconseguir un vot, encara que el senyor Serramalera s'esmerci i s'esforci en dir doncs, que no buscaven un vot. Evidentment que sí, que buscaven un vot. Semblava un mercat de rebaixes, aquesta és la visió que nosaltres en tenim davant d'un regidor d'Hisenda totalment sol, com ha dit abans la regidora de la CUP, intentant arrencar aquest vot de l'oposició per poder aprovar aquest pressupost del 2010. A veure, si nosaltres, si Esquerra Republicana hagués estat governant fins i tot en minoria, ni que no ens haguessin aprovat el pressupost, però hauríem presentat el nostre pressupost, perquè en aquest pressupost no són números, sí que són números, però hi ha un projecte. I s'ha evidenciat molt clarament que la manca de projecte d'aquest equip de govern i les ganes de l'aprovació d'aquest projecte, d'aquest pressupost. En aquests 3 anys també ens adonem de que hi ha hagut una manca de projectes doncs, gairebé en totes les àrees. S'ha tibat de veta d'accions provinents moltes de l'anterior legislatura, pisos per joves, lloguer de pisos per estudiants a Barcelona, Can Carrera, cap innovació, tot això està dintre del pla local de joventut, no hi ha innovació, i sort també de les entitats, dels clubs d'esport, de les escoles de Sallent, de l'escola de música. No s'ha fet res més en política d'habitatge. A la Turbina s'ha perdut l'esperit pel qual va ser creada, ha defugit d'aquell objectiu primordial que era insertar tot aquell socialment doncs, tots aquells nanos joves, i actualment doncs bé, aquest no és l'esperit que porta la Turbina. Turisme, no hi ha cap innovació en política cultural, cap. Sort que les entitats, ja ho he dit abans, organitzen actes, i sort també del catàleg de la Diputació de Barcelona, perquè zero de cultura. El mateix amb les festes, cap canvi, cap innovació, i podíem anar repassant les diferents àrees, no m'entretindré. Per tant, projecte, considerem que no n'hi ha. Per tant, tant és que rebaixem més o menys el pressupost, podríem anar-lo rebaixant. Ens preocupa molt l'endeutament, i ens preocupa doncs, perquè vam tenir una mala experiència l'any 2003, en el qual ens vam trobar un ajuntament endeutat en un 111%, més del que la llei preveu i més del que la llei accepta, i vam haver de treballar-ho moltíssim en aquest aspecte, i ens vam haver de collar molt el cinturó, i vam deixar-lo amb un 62 o 63, no recordo exactament, i actualment tornem a tenir un endeutament superior, un endeutament del 85%. Ens preocupa aquest endeutament, i el senyor Serramalera abans ens ha dit que hi ha un romanent de tresoreria i que considera que ens podem endeutar perquè tenim capacitat de devolució de préstecs. Sí senyor, i ho tenim, perquè tot això prové de l'anterior legislatura, perquè prové de tot un tarannà diferent, i la feina que es va aconseguir en l'anterior legislatura repercuteix actualment i positivament en aquesta. Bé, considerem també que és del tot inadmissible els excessos d'obra que s'han aconseguit amb els fons del Pla Zapatero. Jo he anat telefonant a diferents ajuntaments i els he demanat: teniu excessos d'obres? I m'han dit: ni hablar. No, el que no podem fer és que ens arribi un fons de fora, un fons que havia de gaudir-ne tot el municipi, i que a més ens endeutem. Això és inconcebible. Però és que a més aquest endeutament l'arrosseguem aquest any 2010, alerta, i a més fins i tot jurídicament hauríem de veure què passa, perquè aquests excessos d'obra no estan previstos en aquests fons, i podrien ser fins i tot motiu de retirada de subvenció, alerta, No estem d'acord, doncs haurem de veure també què passa amb l'obra del parc. Sí que es va demanar una pròrroga, però haurem d'estar atents a controlar tot aquest expedient i amb totes les certificacions d'obra, a veure quan se certifica, a veure en quina data se certifica i com se certifica. No podem estar d'acord de cap de les maneres tampoc en la inversió que es va fer en el camp de futbol, que ara també està malmetent el pressupost del 2010, justament perquè encara estem pagant tot el que ens prové de l'anterior pressupost. El que ens significa també la despesa important que suposarà l'enllumenat del camp de futbol. Clar, això considerem nosaltres que el que s'ha aplicat en aquest pressupost ha sigut la política de qui dia passa any empeny, un pressupost condicionat pel de l'any 2009, i per tant aquest no seria el pressupost que nosaltres hauríem fet, però també entenem i l'equip de govern ha d'entendre també que aquest és el seu pressupost, que l'equip de govern és qui ha de fer la feina. L'equip de govern governa, per tant l'equip de govern fa la feina, i l'oposició podem donar opinions, podem, però la feina l'heu de fer vosaltres, no l'oposició, que sembla que si en algun moment determinat no anem pel cantó que ells desitgen, nosaltres no fem res, nosaltres estem a l'oposició. Quan ens toqui governar o quan ens ha tocat governar, hem fet la feina que ens ha tocat fer, i l'hem feta, i de molt bona gana. Per tant, no ha estat una negociació, no ha estat un pressupost de participació, sinó que ha estat un pressupost de buscar un vot, encara que es digui el contrari. Una vegada s'ha aconseguit aquest vot, una vegada el grup del PSC ha rebaixat el que molt bé era el seu objectiu, aquest milió no sé quant que era el seu objectiu, i ho celebro que ho hagin fet, doncs s'ha tancat el pressupost. Per què? Perquè el PSC ha dit, doncs, ja hi estem d'acord, i ha sigut en el moment que s'ha deixat de negociar. El pressupost no són només números, el pressupost sobretot és política, el pressupost és una visió de poble, és el projecte, és la voluntat política d'un equip de govern, i és el que l'equip de govern ha de fer per decidir el futur del poble, no perquè es vagin fent rebaixes a tort i a dret. Bé, per tant, dit això, i amb tota la claredat que ha explicat abans el Santi Andorrà del grup municipal d'Esquerra, el nostre vot evidentment serà negatiu. Senyor Serramalera. A veure, bàsicament és resposta a Esquerra, i no sé com contestar, El pressupost 2009, discurs. Ordenances 2010, que diguéssim, el mateix. Pressupost 2010, el mateix. Si fem perquè fem, si no fem perquè no fem, miri, escolti, sap què? Hi ha diferències. Nosaltres segurament no n'entenem moltes, però crec que vostès n'entenen moltes menys. I per tant, si ens hi esforcem perquè ens hi esforcem, si no ens hi esforcem perquè no ens hi esforcem, si ens hi esforcem resulta que hi ha una justificació, és que nosaltres haguéssim fet, ho deixem aquí, i si aquest any fem ordenances al novembre, espero sentir per quarta vegada el mateix discurs. Bona nit. Bé, debatut suficientment aquest punt, procediríem a la votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Doncs queda aprovat per 7 vots a favor, 5 en contra i una abstenció. I donem per acabat aquest plenari. Evidentment, com bé s'ha dit ja al llarg del debat, doncs el secretari que teníem fins a l'anterior ple, doncs ha demanat el trasllat a l'Ajuntament de Polinyà, qual cosa ha sigut admès, i doncs en aquests propers plens doncs ens acompanyarà Josep Fernández, que ja ho havia fet amb anterioritat, que és el cap dels serveis jurídics, i esperem que realment doncs la seva feina sigui profitosa, i també aprofitar doncs per agrair al senyor Gerardo Ruiz doncs la feina que ha fet quan ha estat aquí en aquest ajuntament, i també fer-li arribar aquest acord amb ell personalment. Moltes gràcies, i donem per acabat aquest plenari. Si del públic assistent algú vol fer alguna pregunta? No? Ja vam dir que sí. Vinga. Doncs moltes gràcies, bona nit.